دا آیات مبارکه ترجمه دا د الله وی ایمان والو د الله نه اویری گئی او د رښتینی خلقو مرګری شي د دې امت د ټولو نه اول رښتینی خلق هغه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مرګری وو چې هغه ته اصحاب رسول وای رضی الله تعالی عنهم. الہ العالمین مونږ او تاسو ټول ته حکم کړي چې تاسو زما د حبیب د مرګرو سره مرګري شئ. او ما حدیث تاسو روان دی اولستو ابو موسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي او زب در نه چې حدیث وا بیا به ټولو نه اورو نو غافل مې یو خوا بل خوا مګورئ دا د مجلس د آدابو نه خلاف خبره ده. د الله د حبیب یو یو خبرې ته غوږ نیسئ یادوئ. د ابو موسی رضی الله عنه نه روایت ته دی فرمایي وی نبی علیہ الصلات والسلام سر مبارک اسمان طرف ته پورته کړه او ډیر دا وی عادت داو چې سر به اسمان ته پورته کولو ناغیدا سی او فرمایل النجوم امنه للسما وی دا ستوری د اسمان د پاره امن ده. نو کله چې ستوري لاړ شي او رودړيږي او ختم شي نو راب شي اسمان تاغه چې واده ور سره کې دی شي اسمان به اوچوي او دا بلکه کاغذ څنګه ران غاړلې شي روبن غاړلې از السما ان شقت او يوم نتوي السما اكتوي السجل للكتب والسماوات مطويات بيمينه الله وي اسمان چې وکل او چې دا ورځ د قیامت وي ادا به سراغون کو لکه او کاغذ باندې شګلي کلو کی او راغونډایې دارنګ الٰه العالمین وې دا ټول اسمانونه د الله په خلاص کې با راغون کړی شي وي. د چې کله ستوري رودړي نو اسمان سره چې کومه واده شوي د چاودو او د راټولولو دا بره سرګند شي او د الله حبیب وایي زه امن د خپلو صحابه کرامو د پاره. نو کله چې زه لاړ شم نو زما صحابه او ته برازي هغه چې دی سره واده کې دی شي چې هغه فتن او حروب دي فتنې براشي جنگونه براشي او زما دا اصحاب زما دا امت د پاره امن دي. نو کله چې زما اصحاب کرام رضی الله عنهم لاړل نو زما امت ته براشي هغه چې دای سره وعده کی دیشي بدعات براشي حوادث او نوی نوی خبری براشی خیر بلاڑ شی او شر برا متوجی شی. رواه مسلم ددی حدیث روایت کرے امام مسلم رحمه اللہ. الہ العالمین په تمام مخلوقاتو کې زمونږ د پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین انتخاب فرمایلی ابه دې ټول مخلوق ته د رحمت په نظر وکتل نو د صحابه کرام انتخاب د خپل حبیب د مرګرتیا د پاره الٰه العالمین هغه فرمایلو. نو دا یو یو صحابي د نبی کریم علیه السلام د صحبت با برکت د پاره د دوی انتخاب شویو. دیو جن صحابه زمونږ استاد دینی مشران دي او دا څومره دین او اسلام چې دی د دوی په واسطه مونږ تاسو ته رسیدلې ای قربانی پیش کړي وي لوګي تندې تیرې کړي وي او دا الله د حبیب یو او خبره مونږ او تاسو ته محفوظ ساتلې. دیو جن د صحابه کرام په مونږ او تاسو دومره لوی انعام او احسان دی چې مونږ ټول مرغیت د خیر دعاګانې کو نو داغي احسان حق مشو ادا کوله. بلکې زمونږ او تاسو د نجات د پاره دا خبرم شرط ده چې زمونږ زړونه به د الله د حبیب د مرګورو د پاره صفا سوتروي. که څوک منځونه کوي روزي نیسي نور دینداریم پکشتا خزړه کې د صحابه کرامو د پاره سخړواله تورواله ده نو دې به نجات نمومي. لکه داته چې کموس کې نو چې چا سره دینې لګي داموس خدای په واسطه تا تر رسیدلې اته چې کوم روزنی سي یا د کوم دین نن دا وکه نو دا خود اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم په واسطه باندې مونږ او تاسو ترا رسیدلې. دی صحابه دا سدا سي کارونه کړی چې ټول امت د اغینا عاجز ده. دی او صحابي ذکر کو مونږ نن نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ډېر سمجھدار او خيار انسانو او ابتدا کې چون کې د کفر ژوندۍ وا نو د کفر ژوند خود خپل خواهش او طبيعت مطابق وي. نو دې په مدینه منوره ته ډېر راتلو مدینه منوره ته به د جاهلیت په زمانہ کې یثرب وی سبه وی یثرب به ورته وی او خاص کر د تعلق د يهودو کې د بنی قریظه او سره په مدینه منوره کې درې جماعتونه د يهودو آبادو د نبی عليه السلام د هجرت نشوشو کال مخ کې بنی قریظه بنو النذیر او بنو پینو کا دا پدی نیت باندې دیرو چې نبی اخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم برا سرګندی کی مونږ به ایمان راړو. خو چون کې دی خلکو د مشرای په نظر کتل نازل وخت د مشری معتبری منبری او امارت یو لوی مصیبت د انسان د پاره جوړ شي. نبی علیہ السلام چې کله هجرت کوله یې خلق همول د مشرای په نیت ګوري کوم وای جدا پیغمبر دی او منوې و زمو خرص سشول زمونږ غار سلاړل نو دای زد او عنااد شروع کو او د پیغمبر علیہ السلام مقابله شروع کا. د الله حبیب دیار لسکاله د نبوت نفس په مکه مکرمه کې تیر کړ خو کفار او پرویا او نظریه کې سکه مه نه راتلو بلکې وخت په وخت کېدل سیوا کېدل او مکه مکرمه په صحابه کرام باندې تنگ ګرځولې و تر دې چې د الله د حبیب د مشورې مطابق چې صحابه کرام تنگ شول نو باز حبشې ته هجرت وکړو. او د الله حبیب د الله د حکم په انتظار نو د الله حبیبم دیار لسکاله پس د مکی مکرمین د الله د حکم مطابق مدینه منوره ته هجرت وکړو. مسلمانانو ته د ټیکانه او د آرام او د سکون او ځای ملاو شو. خودی دشمنانو د الله حبیب دور سو مل لرم نپره لکه نن موږ یو چې کافر پکم ځای کې خموږ نپریږي دا څو سره دشمنی نه ده چې ګنې کافر زمون نظر ګونه کا ممل لری دي او مونږه په آرام نه پریزي دا اوس نه خبر نه د الله حبیب مدینه منوره کې نه پری خو غزوه بدر شو دای ور په سرال او هوت دایرال دوهت نفس دی او عظیم جنگ سوچ فکر وشو خدا دی یهودو په شرارتو دی یهودو یا وڈل و بنو النظیر اغید اللہ حبیبو شڑل او د مدینی منورین جلاوطن کل نو دی فیوز بلز اگر زیدل چه مونگم در سر مرگریو او رازی پا مدینی منوری او فیصلکن حملکو چې بس د مسلمانانو د اسلام شو کو بیخ کندیو ورته مسلمانانو د پارا کلم چې اور بلیږي نو پوکه او بلون کی اکثریت شو کی هغه يهود وي نعیم ابن مسعود رضی الله عنه بمتون کی مدینه منوره تډیر رات لو د بنی قریظه سره ډیر تعلق او کله چې الله د انسانیت د اکرام او د اعزاز اراده او فرمایله نخفل اخیرنه پیغمبر خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم الله دنیا ترونه ګلو دا نعیم ابن مسعودم په ابتدا کې د خپل خواهش پسیو او د الله د حبیب مخالفت ته ملا تړلې و ځکه دلته پته وکې اسلام وروړم دغه خدما د خواهش تو منس کې رکاوټ ځکه اسلام او مسلمانی وای دیتا چې د خپل خواهش او د نفس او د شیطان او طبیعت بنه منی د الله او د الله د رسول د حکم پابند به ستا زندگی به آزادانه نه وي چې څه د خو حدانو وبکې ستا قتل ستا ورېدل ستا ویل ستا ناستا پاستا ستا خوراک او سکاک ستا معاملات بطول دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم مطابق وی اخر کدا سراتل چی دم تورا را بار کا او دا اسلام مقابلہ کی اجرے دو دی پلا ڈلی را لی دا احزابو دا دا قریشو ڈلوا بل فلد غطفان ڈلوا او دیر چاپیر قبائل ټول ځان سره سکل راجب اکل او پا مدینی منوری دیولوی حملی اراده اوکا چی بس مونگ بالکل مسلمانان بختمو دی پا دی نیت راغلیو تا اللہ حبیب لے چی کل پتو لگی دا چې دا خو یو لوی لخکر د زرګونو په تعداد را روان دي چې تقریبا 10000 پورې مسلح لخکر د صحابه کرامو رضی الله عنهم سره مشوره وکړه مشوره په دیو شو چې مونږ یو خندق کړو دا خندق د جبل سلع نشورو شو او یو بل غر دی تراغی پوریو او دا تقریبا 3 کلومیتر فاصله وا او دی په دشمن را روان دی دای در را رسیدو نمخ کې دا خندق پورا کول دی ادا د سال موسم په مدینه منوره کې یخ یا غانې لوزی او یقینو ساتای که چازان ندودری کمبلیم تاو که کرن. ناغواد مدینی منوری ده رضیات یخوی. نو دا هواگانیم شروع دی ده یخنی موسم ده. دا بار سو خبری کئی ولی لگ دا موبایل بند کئی. سوک دی بایی. کم از کم ویدانی ما گنٹا گنٹا کچھ اللہ لور کئی دنی که بیا سمکا وی کنا. او درو شریف وای وای کم از کم گوره جمعه لسلی رازی نو کینی بیغم از خبره واوری سمیه وی اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضا الله وذا الله الرسول خبري ډير په عزت احترام سره اوریدل ډير په hebat ډير په تعظیم باندې دې ته ناس صدا یو قابل قابل توجه نکې دا خندق زمر پلنو چې د دین اثر چاټوپ نشواله اثر چې اسنه شو کولې ټوپ نشواله او دا تقریبا 3 کیلومتر او دا الله د حبیب الله یو لوی سوچ فکر ورکړو لکه څنګه چې په هر یو دینی عمل کې غي زموږ د پاره نمونه ده نو په امور جهادیو کم الله یو نمونه جوړ کړي الله یو کمال عقل او فهم ور کړو د مدینه منورې با زنز مکه دا سدا چپاغي کی تور تور تیر کاڼی دي او د غرزه دو قابل نه لا کسو پیدلو غرزي یا په اسو خو غرزه دو نو د لګو غرزه دو نه پس هغه د ارس نوږي د ځنې زمکه د دشمن دراتلو ده دې ورته کولاو پرې خوا کپدی دشمن سفر کړي وې نو د اسلام د مقابلي وسینو هغه کاڼي دا څه شخص صرف د ازري می لې صدا سي و چې پدی دشمن راتلې شو هموار وا نو دې کې ورته خند کو کو نشو دې کې ورته سو کو خند کې کو نشو او دا دفاعی جنگو چیر دی خندق ندی پل با مون مرچه جوڑه کڑی او دشمن که در آوڑی دو کوشش کئی نو مون بے پا غشولو او پا تورو بے وو او دفاعی جنگ بلڑاو کو ادا گور دیر سخت موقع و پسخابه اکرامو یو خو لگوا یو تندوا تاسو چې د علماء او نور دي چې صحابه کرام او نبی عليه السلام تا خېټه سرګندې کې او کاڼي ور سره تړلې الله حبيب ورته خېټه مبارک سرګند کدو کاڼي تړلې تا دا موخوا صحته يخني وا لګوا تکلیفو زنانې د حفاظت د پاره په یو کلا کې ټول را بندې کړې چیسی نا دشمن را نشی او دا دی مومنات و صحابیات و بی حرمتیو نکی لیکن دشمن چراغ غستا مسجد ستا مدرسا ستا حیا ستا زنان نپی جنی دا لحکر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی مخی تراغ او دلته په مدینه منوره کې دی يهود یو ډله او بني قريزه به ورته وي څوک ورته وي لدی سره بنو نذیر تل راتل چې ګور تاسو زموږ مرګري شي او احد د پیغمبر علی السلام سره مو چې کړه نو دا مات کړي دای ورته وي زموږ او د پیغمبر علی السلام په منځ کې خوشل حدا او هغه کمې سیاي باندې چې موږ یې کلی خپل او چشم نه د نوشن دی دا سماته کو اده ورته دامه وی چې مونږ یې ریګو کچره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګري په دی جهاد کې غالب شي نو تاسو خو چې مغلوب شي نو سبا وجه شي سبا تختې خلق الوطن ته مونږ بس کو ودا بنو النذیر ور پورې نختی او چې نمونګه در سره یو بس مسلمانانو زور ختم دي امون یو دمر لوی لخر وړې دای سر نشو چتولې نو دا بنی قریزه دې ته تیار کل چې واده ما ته کوم کاغذ باندې چې لیکلی شوی و نا کاغذ ټوکړي ټوکړي کو. او نبی علیہ السلام ته چې دا خبر رو رسیدنو ډېر زیات پریشان شو. اپا دی جہادونو جنگونو کی پراپیگن دی دیر کار گئی. تا سبو رئی دو کفارو پا میڈیا بانے کم زوی. سوی نا خورو بچائی. پا جنگ کی پراپیگن دی سکھے دیر کار گئی. ویتا اللہ حبیب لے چی پتہ ہو لے گی دا صحابی ہو لے گلو اتلار شا. چی رشتیا بنی قریزاو آدم آتا کڑے کنا. پیغمبر علی ملغیب نی. پیغمبر سنے بھی؟ وی کچری نی ما تکڑی خو مانا با سرگند وی چی لطول خلقو دزرن دا فکر روزی او کا عهد ماتوی نو بیانا لپٹ کنتے ہو آیا نو پتا اولا گیده چی بایو عهد مات کڑی یا رداشوا چی اپلا خود خندکنا پل دشمن دے ابنی قریضا پا مدینہ کی دن ندی اتی نمونگ دی سر پا جنگ شو ادائی زمونگ دا کورونو دا زنانو بی حرمتی اولکی منافقانو مرورو چا بسوی بهانه کولی او رو رو یو یو کس پیستی قرآن شریف داغه ذکر کړي چې چا به یاره زمون کور خالی دی پکې سوکشته دی نه یاره الله حبیبا څنګه تاسو سره دلته اچر تغل را نغلاو نکی او په بهانو باندې الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه تخسید او دغه شان د الله حبيب د مخلص او صحابه کرام او شرفات د الله حبيب چې د حالاتو کې وکړل نو د انبیاء علی السلام شان سي صبر چې مشکل لريږي د الله ته متوجي کیږي د الله حبيب او جړل اللهم اني انشدك عهدك ووعدك اللهم اني انشدك عهدك ووعدك الله ته په واجب انداز او جړل او خاص کر علماء لیکلي وای دا د بود رز او یوم الاربعاء ورته وای د بود او د شورو رز ورته مونږ وای د دې نماز فقینه او د ماجیګر په منځ کې الله حبیب الله ته او جړل او هغه جړل الله قبول کا دیو جن دا وخت ګور ډیر کی بدی دی او مونږ او تاسو نه بس تیریږي جابر رضی اللہ عنہ ما ته چې کله مشکل راغله او کله سه پریشانی او تکلیف راغله او دا دعاګانو د قبولیت اغزه کې مونږه دعاګانو کتاب کې لیکلل دا نو وای ما چې د بده او د شورو پرس د ماسخین او د مازیګر په منځ کې الله ته جړلی هغه مشکل الله لره کړي زموږ استاد شورو مشکلات کې بای ها نو په دا غرض باندې دا ورځ غنیمت ګڼل پکار دي چې نن د بود رځ دا موږ د اواز نه خان مرګري مو ترایات کې ویرن خود بود رځ مونږ کله سالمان لو وی جلک کوره ماشفقین دې نن خود شورو رځ دا ادم ماشفقین نه تر ماجیګره پوری دعاګانې قبلي کی نو الله د خپل حبیب دعا قبول او منزورکا دا نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ په دې لخر کې ده د شپې په بستره پروت ده او صلی د خپل نبی دعا قبول کړي او د یو کس ندا ذکر اخلي چې ټولر سره پتس نس کوي د دې اړه سوچ کوي چې ملذی جاء بک من تلک الاماکن البعیده لحرب هذا الرجل ومن معه وې څه شی ده دمر لری نه راغله او د دې شخصیت او د دې مرګور مقابله کې جنگي سوا جره تاسو په منځ کې سړي څه سبب خنشت آیا وې د عقل من سړي سره دا مناسب دي چې بغیر څه سبب او جنگي بیا وې وې حق یا نعیب مل الذي يجعلك تشهر سيفك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر اتباعه بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى تعجب دتالر اي نعيم سشهد جتا تور رئيسي مخامخ دي وداس نیک سړي چا خو مرګرو ته د عدل حکم کوي د احسان حکم کوي وايتاء ذي القربى حکم کوي او هغه مرګري داغه د هدایت پس روان دي تا اوس دای په سیتور راځي دا خپل عقل دې ملامت کوي الپر الله د حبيب جڑا په عرش کې د عرش مالک اورې دلې روغون تی دلخ کر نراغه تشپیت کتور تیارده علاڑو کدمون اخلی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تروان اللہ حبیب چی کلو کتو نورتوی نعیم بن مسود قال نعم یا رسول الله قال ما الذي جاء بیک فی هذه الساعة فدیتو رشپک سرا وستی قال جئتو زراغلیم اشهد الله اله الا الله وانك عبد الله ورسوله وان ما جئت به حق اسلام راو چت په حق پیغمبره ورپسې وی لقد اسلمت يا رسول الله وان قومي لم يعلموا باسلامي فمرني بما شئت وی قربان اسلام خو مې راو خو قوم اسو خبر ندي کسا کار رانا اخلی والا ایدی خلقو گرم پوٹے ساتھ ایران دے جموش پیتکالا پا اسلام کیوشو اچھر تا مزرد اسلام دخی گڑے کارنو گل ایلے کلیمہ ہوئی وی زمان قوم زمان دے اسلام نا خبر ندے کسا کار رانا غختل غارین رانا غارا فقال علیہ السلام انما انت فینا رجل واحد فاذهب الى قومی وحزل عنا ان استطعت فان الحرب خدعتن وی ته خو زمونږ یو کښلی لار شته سکول غواړې هوکا او حدیث کې راغلی الحرب خدعتن جنگ ټوله او دوکر دشمن په څه طریقې وې فقال نعم يا رسول الله وسترى ما يسرك ان شاء الله تعالى وی قربان دا د لاړ مودا شکار وکم چې تاسو به خوشحال شئ نو لاړو بنی قریزه وتا اچون کې دا خو د کمې زمانه نه مرګره ته ورته یا بنی قریزه لقد عرفتم ادي لكم وصدقي في نصحكم فقالوا عما انت عندنا بمتهم ویتا سو زما محبت او صدق پی جنې سمره خیر وخایم ای وی پتا بالکل زمو سو تهمت نشتا نو ورته قریش او غطفان خودی جنگ تراغلی وګوره دای جنگ او استادو جنگ کې فرق دی ور سمره د سمج خبرې کوي انتم هاذ البلد بلدکم وفيه اموالکم وابناؤکم ونساؤکم استاسو خو مدینه خپل خار پدې کې استاسو مالونه دي بچی دي زنانه دي استاسو دا وسني شي چې دا ټول بار کوي ا قریش او غطفان خود سوس او ملونه راغلي دا غي مالونه بچی زنانه هغه په مدینه منوره کې نه دي خو جنگ لراغلي وګوره کچرې جنگ یو غټو له غزه استاسو مسلم حل شو اکبایل نو ای وخپلو بچو مالونو لبزی ته غزل ته مدینه منوره کې د تاسو د پیغمبر علی السلام او داغه د مرګورو د جنگ وسله لري چې کدا لخر لاړې دې سوچ کې واچول چې جنگ خود و مخې لري نو کاغی غټاو کا خو زتا سوم غټاو کاو کاغی ماتاو خوړه نه خو بلار شي خپلو کولو تا او تاسو بدل تفریزی نو ستاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ا د دوی د مرګرو سره د جنگ وستا فقالوا صدقتا اتا خو رشتي او سم مشوره براکه د صحابي ورته وي د ما مشوره ده د جنگ مکوي لار شهید قریش او د غطفان د مشران ته وایي کچره جنگ بایلې ستا سو بځای مونږ بدل تسکاو مونږ با الا تاسو سره مرګري کیږي چې تاسو به یو سو کسان د قوم مشران مونږ سره غاڼه کیدای که سبا تاسو تختې دی به مونږ سره او دا به مام خلق نی د قوم د سر سر سړې وي. فقالوا اشرت ونصحت دای ورته وی تا هډه رحم مشوره راکا او خیر خوای دی ورته دای خو په دې مطمئن کل بیا لاړو ابو سفیان تا دا د دې ټول ډلې مشورو په دغه وخت کې د اسلام نظر وړي داغه ته وی هم عشر قریش لقد عرفت مدي لكم وعداوتي لمحمد صلى الله عليه وسلم تاسو غزما دوستی پیږي سوره محبت مېره او د پیغمبر علی السلام سره مې سوره دشمنی ده ور کله د اسلام د پاره سکه بای صحابو د الله حبیب ته ویلو وې سکار قران او کول غواړي خلګي اجازه ته کتا سو پسې سوا لیکن الله حبیب پسې سوي دا دی ایمان بیخ کندی کئی و تبایی کئی او یہ ماتے او خبر را رسے دلی نویم ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورطوئی نویزتا سو خبرو خو خبر با پٹا ساتا اخوروئی بینا ایوی بالکل وادنا وی بنی قریزا خپی مانشی وی استاف سر پا جنگ کورو نای مسلمانانو ته خبر دی غلې چې موږ خپل مانشیو موږ به بالکل تاسو سره جنگ نکو اتا سو بدا خبر راځي کی موږ نه چې موږ د قریش او د غطفان نه د دیدا سرداران په ست طریقې راوالو اتا سو د بدر کو به سرونه ته وهایي ناغي دا خبر راز کې پټ اوساته خو خبر ادا سدا دي کې يهودو شوک راو لګل دوه ورته دا شنو ګورکه کسان درنه غواړي ګورکه کسان ورنه کوي نو ابو سفيان ورته وي نعم الحليف وانت وجزيت خيرا ته خو زموږ ډېر خو دوست دي تعالی دې د خیر جزا درکړې شي ابیا ابو سفیان د طرف نه دی وته قوم غطفان تراغه ایته داسې خبر اوکا نا ابو سفیان بیا د لخر مشور او تجربه کار او غوي چوارو ک په نی قریزه امتحان نخلم دا خبره خدای یو ک نزوی ولې ګلو زه ورته پلار می دربانې سلام وای او وای چې زمونږ د مسلمانانو نه حصار او ګیرا چولې خدا خو ډېر خبره وکړه شو مستری شي یو امو خو قص کړي چې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بس جنگ نور نکړو اته سیم را بلی دی چې تاسو سبا بس د کلاګانو را کوشي نو یو ورته وینم سبا خدا افتی رز دا او دا افتی پرز مونږ جنگونه نکو امونږه ترغی جنگی ګمنا مونږ لا با او یا کسان را کوي مونږ سر بغاڼه ویای فإننا نخشى ان اشتد عليكم القتال ان تسرعوا الى بلادكم وتتركونا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحدنا وانتم تعلمون انه لا طاقه لنا به مون تباویا کا سان را کوي اسنه تاسو مون پریزي خپل کل لاړ شي زمو قوت نشتا نو زوی چې ابو سفیان ته واپس راغی اده بني قريزه خبره واوري دا نه پوي شول چې دا نعيم بن مسعود هم ته سوي دي ورشته ویډيو اړيري بدره دي وي وی خس آبنا القردت والخنازیر کوری او چخی دیشی دا زامن دا شادو گانو دا خنزیرانو وی قسم دیتی یو گڑ را نغواری کنی یو گڑم ور سر گانا نکی نمو سفیانوی اگر نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کامیاب شو او دا کفار ڈلی تسلس کی دا زمین دا پیغمبر رسولو نن زموږ د مسلمانانو مبارک کافر استعمالای امت یوی ټوکړې ته پریزي په معمولی خبرو کې یو بل الله مخل کړي یو بل کنځلې کوي یو بل غریوان کې لاس شولې موږ یو بل لنوزګاری بنو دا څومره اختلافات چې د امت منځ کې دی او کلمې والے جنگي دی پسې رستو څه دی دی پسې رستو د دشمن لاس ته اغې له دا پته د ګور دي کفارو هر وخت مشوره کوي وې دی وې مسلمانانو سره جنگي دی نشو ودا څه کوي چې دومره پیسې لګوي نو دی په لسمه یې صدا څه لګوي چې دای جنگ وایي په منځ کې ولدا څه خلق پیدا کوي چې دا امت در نه یو موټی نشي نو د هر اختلاف پسې رستو زمونږ سره دشمن له زمونږ سمج ناراضي دا کم کار چې د الله د حبيب او صحابه کرامو نن سره امت مسلمه پاغه کې لګیا لري خپل اختلافات دومره حد لرسیدلی چې دشمن سره دشمن پسې ازګار ناشته اکه یو کس وځي نه نورې تماشا کوي بلکې خپل زړه لو ګوري نن چې یو مسلمان کافر وځي دا نور کې خوشحال دي دا نور په دې کې سي دا نور په زړه کې خوشحال دي اے مسلمان کا ارسم رب دمل دے خو مسلمان خو نه کړه کډیر بدمل مسلمان دے ته تمامي دنیا کافر دا مرتبه ته رسیدي شي بلکې علماو دا مسله کفر ذکر کړي کچاوي چې د دې مسلمان نه هندو او سکه او انګريز او دا غوره دي دا د کفر خبره ده مسلمان کده ملکونو بدمل دے خو مسلمان دے نو کفار ټول د خپل خاورې ته نشي رسیدي الله سوار لسمه پاره کې وای ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وای ډېر کرت ارمان بکای کافر کاش چې دای مسلمانان وې دغورتي صحابي په لږ وخت کې څومره کار وکړ ټول په یو بل سکر بدګمانه کړ او لخر ورته تسلس کو دې په لاره الله حبيب جاړي اما تاسو ته دې سپر دعا قبول شه ها بھائی سپر د شورو دارز د مسخین نه تر مازی ګره پوری سړي یک یو لس روپۍ مول له د شورو پر ځ راکړي روزانه راکر انا بیاد ای که یاد بینی سفایی نن خوبیات اللہ سروفو در آکول و رزدار پا دیکی دعا گانے قبلی کی دا وقت دیر قیمتی دی اگر دلسنی منا بس شروع شو نماز پخین وقت آغا مازی گر جمع پورے وقت تے پا دیکی خپل مشکلات مالک تسکول مخیکول دا آغا وقت تو چیز مونگ پیغمبر علیہ السلام و صحابہ بے انتہا پریشان ہو بے انتہا پریشان ذکر اللہ دا غیدا سی ذکر کئ و اذ غت الابصار وبلغت القلوب الحناجر کله چې ډېر غم د وجه نسترګې کګي شوی او زړه دې مرکن تر رسیدلې او د خفقان د وجنا لوګه وا صدوا او په بے انتہا تکلیفو تمرا تکلیفو چې داسې صحابه چې دا غي مثال نشتا حذیفه رضی الله عنه اذا الله حبيب سوق دے چې د دشمن حال او جاسوسي بو کی او د ما سره جنت کی وې دمر تکلیف او لوګا او ساړو چې چاغه غونو کو او د ما صدرم نو د بیبی او صدرم او نام ځان متاو کړو ا د ساړه د وجه سره پخارو کی وردن نشو حذیفه رضی الله عنه دو دری پیری دا اللہ حبیبی سوک بلاڑ شکو چاگا گنو کو نو پس الورم زلوی قم یا حزیفا لاڑ شا او تا دا قوم حال معلوم کار او گورا ویزا تول راپم دا ساڑا نچرا پاسی دم اکلا گورا سلائی پا خیٹا موڑی بیا لگ ساڑا گزارک ہے اچھے ساڑم بے حد ای او پا خیٹم سے پا خیٹم نا رہے د دې وې چې ټول رپې دم د الله حبيب ورته دعا او کتابې غني په یو ګرمه کوټه کې روانه ورته وی لاړ شه د قوم حال معلوم کا وګوره څه تکلیف بن رسه د الله حبيب دعا کوله وګوره د الله مدد ده دې لخرې یو هوای رولی گل هوا دیوی بس دا ټول دشمن د پیغمبر تسلس کا اللہ سور احضاب کی وی دا ڈلے پسو والا پس سیلے سیلے رولے گلا دا سی سیلے و خیمہ بے اولچتا کا دیگونا بے اولتا کول نابو سفیان وی تا سگوری دیگونا اولتا کی گی خیمے لڑی گی او یو لوی افراتا فریدا ویزی سا خبر کوم سوک جاسوس خوب دا دشمن نی هر سڑے دی خپل مرگر دا لاس نو نیسی اے قربان صحابو چی سکری نو حذیفہ رضی اللہ عنہ خناس تے اسلحہ ہم ور سر را نو دزر کافر دلہ سرونی وقت ہوئی سوکی نو آغا اتنما پی جانی نا پلانے ویو ظلمی غش پلندہ کی خوب صفی اللہ دارا پیغمبر اغا حکم منون کی خوی چونکی اللہ حبیب ویلو چی گورے سکے بنا ابو سفیان وی د سیلې حال داد زمزم او تاسو مزای دې د الله حبیب تراغه او داد دې صحابي یو کرامت ته پلار کی جبرئیل علی السلام او نور ملائکه قتل دای ورته ویژه الله حبیب ته یو کفل الله المؤمنین القتال کافی شو الله مؤمنانو ته پس کی په jihad دیو چې زرا لم نو چې تلم هم پیغمبر په موز ولاړو او چې را لم نو ټول اشپتی را ده خدای الله حبيب چا ته جاړي مشکل ګور مسلې د کم ځای نه سميږي د کټه نروانيږي او دروانه دود زينه موږ د سمولو کوشش کو کټه نه مسلې خرابيږي دا به کم ځای نه جوړيږي هغه بر مالک برازي کې هغه ته بجاړي دا الله حبيب جړل اده وې په ما باندې صدر راوا چولو او زه تر شهر پورې دو د الله حبيب راته ساري قم يا نومان الله غ دشمن په هوا باندې سکو تس نسکو دشمن په هوا باندې او د الله حبيب راغه او غسل کول زکه صبر نسي تیرې په جنگ په دي jihad کې تي منځونم قضا شي الله دې موږ تاسو مدینه منورې ته بوزي بابی جبریل دا سوک چلار دی معلوم دی جبریل السلام پا دی دروازہ را گئے تا اللہ حبیب کور کے لئے ورطوئے حبیب بتا خو اسلحہ مسلحہ لرکا وی منگا ملائکو لاند لرکڑے دا اللہ حکم دے زی بنی قریز اولا اویز مخ کے زم کلا ورطا جڑکو دا اللہ حبیبی مز بسوک نکی دمازیگر مگر بنی قریزو کی بے کئی اے داسی منون کی صحابو سو رزی دشمن محاصرہ کڑی لوگی اتن لی دی لاراغلی دی بیا حکم دا اللہ راغی جی بل پنز آئی دا دی انتخاب شروع که منگو تاسو مثال په تور موزو کو ایمامو ای جی سبک کوئی یو ساتو کدا منگو تاسو لاوالا گئی که بھائی موز گرهوزو کو ترماخاما بس اگزائی نا جنت لبزائی سورا کسان بیسار شئیو بھائی اغه خلکو د خپل نبی د صحبت د پاره انتخاب نه چا بد غنلی تر دې چې ګور صحابه لاړ الباز نه مس قضا کېدو نو د صحابه دوه ډلې جوړ شي او ورته چې پیغمبر علی السلام مقصد داو چې زرزر لاړ شي دا نه چې مس قضا کې مزو کو ابا دې ډلې ویش نه موږ لیویلې چې مس بال تک وای نو مس ته قضا شول ته قضا او کو د پیغمبر خبره سو کا او د الله حبيب چون کې اجتهادي مسله وا او مسائل اجتهادیو کې ملامتیا او سنی دواړو ډلو تصویب یو فرمایلو چې دواړو شکړي دواړو شکړي او په دې طریقې باندې الله بنی قریظه ذلیل او رسوا کل او دای بارک فیصله دا او شو صاد ابن معاذ رضی الله عنه فیصله او کا د پدې د بدن کې او رګ دې وېدا پدې ټول بدن کې ګرځېدل دې سره کې حیات وای نو پدې لاس کې ورته اقحل وای ا پدې خپ کې ورته عرق النساء وای ا پدې ملا کې ورته ابهر وای ا پزړه کې ورته وتین وای ا پدې مړای کې ورته ورید وای نو دا رک د په غشي لګېدلو هغه نوینه نو درې الله حبيب ورته داغم ورکو خو وینه نو درې دلته دعا غوښته و صاد ابن معاذ رضی الله عنه وی زما رب کچره بیا د کافر او وسمی او استاد پیغمبر پسې ناراضي نو دا د شهادت موقع شي ما نه خطا نشي او رب ک بیا راضي نو ما روغ رمټ کې چې بیا استاد نبی دفاع وکړ خو ترغی در نشادت هم نغواړم دی بنی قریزه و واده ما تکړی پدای به مسترګی اخې پدای وسکه سترګی به اخې دا بنی قریزه د الله شان لګورا ایوی چې مونږ بارک صاد ابن معاذ فیصلو ک کنه بس مونږ باغ غیله تیار یو نو د الله حبیب د پس خبرو کو دی بیمار او پس ورلی سور راغې او نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی چې دا کام يهود ستا په فیصله راضي شي تا چې څه فیصله او کمال هم منظورې دی د بم منظورې نو روایتو کې راغلي دی چې راغې کوم خیمه کې چې نبی علیہ السلام د عزت د وجې نه ورته دا څه شاکا ویژه چې څه فیصله دا خیمه ولا به منی الله حبيبي هاتو الله حبيبي هاو ستاچا سووی دا خیمی والا بیمانی اده چه پلار راتلو نو دا قوم بازی خلکو ورتوی چه دا گوره دا نیکونو دا وقتو نزمون دا نیکونو مرگری او دوستان دی گوره فیصله نرم غنتیو که دا ورتوی لرشه سعد دیمان پا میدان کی او دا سی مقام ترسی لره چه لا یخافو فی اللہ لو متلائمن دا اللہ دن بارکی دیچا دا ملامتیا پروانکی نو د فیصله دا چې واورو لکه دای کې څوک نا ماشومان دي بوډاګان دي زنان دي دا د مسلمانانو وینځي او قیدیان شول او چې څوک د جنگ قابل لدا به قتلو لشي د چې فیصله واورو لدا الله حبیب ورته وی وی هغه فیصله دې په فرش کا کم چې عرش کې مالک له خوا اغا فیصله دیو که چې کوم عرش کې چاته خو خوا مالک له خو خوا نو په دې طریقې بنی قریظه اغا قتل کړی شو په یو رزبان یت سو کسان او سونه ترتوب سو پوری زمونږ کتابونو لیکلي او صاد ابن معاذ رضی الله عنه چې بس اغا ارمانې پوره شو نو بیا د رګ نوین روانه شو او الله ورته شهادت ورکو ادا نعیم بن مسعود رضی الله عنه تر اخره پورې ژوند دی فتح مکی کې د قوم جنډه چا سره و د نعیم بن مسعود رضی الله عنه سره و نو دي صحابه یو یو صحابي داسې داسې کارونه کړی چې نن تمام مخلوق داغې د کول نسبی عاجز دي الله زموږ استاد سپزنو کې د صحابه کرامو بنا او محبت واچي الله دې د خپل قبر او د آخرت مونږ او تاسو سره فکر پیدا کی زمای عزت مندو دین طرف ته متوجه شئ اگر جو مرګري وي ګور نه تاسو زمیدار یې دم رضا نو کړه وای په دې کچا کې د فسونه مخر سوای دین د نبی رسول الله منع کړی تکه پلی مټر لای ګل نی نی ولې سپکشن نه تا خرڅه او ګی لا غټه نه دی ولې او سی خرڅه نو پکم به او شرا چې تا د خپل پیغمبر د حکم مخالفت کوی کې وس خیر وي بل کوششم دا کوي ګور باز خلک داسي لکه د ما غونتی دا غد دو پیسو وسنی او د لکونو روپو سودا کوي هغه مخکې نه ویلي کوم یو ګټو جوړ به کوم ګنی وای چې قرضدار مړ کړي نه جواری وکوي اغلبی در لخی دی خوشی جنگونه پینکه او الله او رسول پسنه شینا نو پکچا کی هر شیخ رسول دا د شریعت سره د شریعت مخالفت شه دی پوخ شي بیا مو لګورا چې باید اسړې ورکای چې یو ځلی او مال چوی نکاو تړه نو یو یو لاک مہر دے او خدای او تولې را نو سیر دي چې سوره کې نو ما چانه ته پوښو کوم دې دوره وشتا نو کس را لوي وی دې چې کور ار څه خرج کی د دې نیمې لمندرس نو ما دې څه خرڅو کو نکاح نه تړم مونږه مونږ کور ټو کو نکاح تړ وای سره یو پینځه وشتوره کالې بوله کو او وسه دې نیمې تولې نشته دا خود الله او رسول پورې خندا کې دا مہر ور کول څه دي فرض دي دا پتا لازم دي دا به دي بيبي ته ورکه نو ما ورته وروړه چې خپل وس مطابق کې چې تیر عالم نکام ولاو نه تړل به ته شریعت پورې ټو کې وس هغه سړي دالوي کې کور خرج کی کنه نو د کور خرج دو سرم د وس نه جوړيږي او یو ټوګه باز شړې میدان خاصوي او دې کې مغه غرور او تکبر کوي نو دا الله بندگانو سکارونه چې کوي نو د علماو نه تاسو کوي خو هم دا کنه یو شی کې نو نبه خو تاسو کا دکان کې مسلمانۍ आवाज دانه چې د جمعه کې ناشته دا پټه د عبادت ته خو کوي چې په طریقه د چاشي دا دکان څه ده دستا یو جنت ته دیو جن علماو لیکلي وي دا دنیا عالم اسباب ده په کم کار کې چې لګي دا د جنت هم دی او دوزخ هم دی لکه دکاندار دی اته ټول شپه سوچ کې چې ساری وسوک دوکا کومه ساری بس ما هم بیا خسور کې مې جنن غو مې دی اوالو نن مې دی اوالو نو دا خپل دکان دی د جهنم د تلو سبب شو اکه ته وایې او پیسه ډېر دا خو چې په طریقه دی چاوي نا غيو پیسه کې به الله برکت شي دا صحیح دکاندار و پرز د قیامت د پیغمبرانو سره په جنت کې مرګره التاجر الصدوق لمی مع النبیین والصدیقین والشهداء رشتینی تجارتی و پرز د قیامت چا سره ور دکان به موکو او پیغمبر سره یوځه جنت کې موګټلو لکه څوک وای د خپل عالمان مزما عزت مند تپوس کوئی خیر او برکت بدل الله ان رو لار شخول رستر ما خامہ کار کوا او چې د مزان ټیم شو بانګ وایا بچې د سره ګوټ کې ما پښې ودرېګا خمزیدار جمع وکا مازیګر پورې کار کې مازیګر مانګي په پټي کې بانګ وایا ځان پښې شو ګدرو کني ځان لخپل ودرېګا وی کې څه خبره وایي وې ځان له چې سره ودرېګي ملائک ور پښې ودرېګي ها بابا غره ناشته دا مسله څه کمې وې چې دوی دا مسله دا څه ده په علماء او کتن دا کتابونه لیکلي چې ځان لودري کې در پښې څوک ولاړي د دې سړو په دې در پښې ملایکو سب جوړ کړي د دې سړو مخ وخت کې د ملایکو دا پاک صف بس دا چې خپل پټی کې د دین کار کوو دا مستا جنت دې دکان دې نو فصل کچا کې مخر سوي بل پدا چې خر سوي مچاغه مخ کې لګوي سو دا مو د مخ کې نوړې کې چې به بایله د وکري د تختې نه به درک معلومي نه به سم معلومي نو دا لګي در لخي دي د شريعت د حکم خیال اوساتاي الله عزما استادو ټول په پوره پوره دین باندې د عمل کولو توفيق را نصیب کی الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدين او استادان او اصول فروع ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زمونږ او د دې ټول مسلمانانو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او د دې زمونږ ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کړي څومره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې الله شفای کامله عاجل ورته نصیب کړي په ټول دنیا کې چې کوم ځای کې مسلمانان په ټکر او پریشانو او تکالیف دي د ظالمانو نتن دي الله د دې ټول مدد او نصرت وکړي بازی بیمارانو دعا بارکی ویری اللہ تو ورته شفای کاملہ عاجل ور نصیب کی زم دعا کو متا سوزان لمغواڑے اللہ دې ټولو ته د وختي راتلو توفیق ورکې ای زم یو اورور دې نیک سره دې وشماله دې د وختي مزګیتا سو وختي راته نو خبرم بو وختي کولو نو مونږ چې دې په لور باغ مونږه لوي چې زوالو شي تاسو دوه کسان یې څوک وعده کوي چې وختي برازي نموز به ان شاء الله وختي کو بیا وګره اوسم پکې چې الله سوجت نو سما وعده کوي چې موږ به د بانک نمخ کې راځو راځي بټور بانک نمخ کې راځي ګوره د یو ثواب بم ګټای اپا پته بم د مسلې پويږي اده چا چې جمعه سم شو بلې جمعې پورې بیٹولو مسلمانۍ سمای ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وکنا عذاب النار